ta nu mă satur până mor. Când doar tu mi-ești regina și lumina ochilor, de iubirea ta vreau să o aparte mereu. Oh, sufletelul meu, dragoste fără nor. Cine a mai văzut o iubire ca la noi? Și să faci din orice zi să fie mai bună, și cât de bine e să fim împreună, împreună. De iubirea ta nu mă satur până mor. Tu hrănești inima și îl vârf. Nu mă satur până mor. Când văd cum ești regina și lumina ochilor, eu de iubirea ta vreau să-l aparte mereu. Oh, sufletelul nebună de tot. Eu de iubirea ta nu mă satur până